zacznie od razu lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 maja, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dowódca operacyjny Sił Zbrojnych nie dopełnił swoich obowiązków, poinformował szef MON. Zaostrzenie kodeksu karnego polecił ministrowi sprawiedliwości premier. Senat rozpatrzy ustawę o powołaniu Funduszu Ochrony Rolnictwa. W sprawie obiektu, który w grudniu wleciał do Polski i który znaleziono w lesie pod Bydgoszczą, doszło do zaniechania ze strony dowódcy operacyjnego, powiedział wicepremier, minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak podkreślił, że od razu po otrzymaniu informacji o szczątkach obiektu wojskowego polecił wszczęcie śledztwa. Działania Centrum Operacji Powietrznych były prawidłowe. Centrum Operacji Powietrznych poinformowało w meldunku przełożonego, czyli dowódcę operacyjnego, o niezidentyfikowanym obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej. Dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując mnie o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej, ani nie informując Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i innych przewidzianych w procedurach służb. Szef MON dodał, że w sprawozdaniu dowództwa operacyjnego z 16 grudnia znalazła się informacja, że nie odnotowano naruszenia ani przekroczenia przestrzeni powietrznej Polski, co było nieprawdą. Centrum Operacji Powietrznych otrzymało tego dnia od Ukraińców informację o obiekcie zbliżającym się do Polski, który może być rakietą. Uruchomiono procedury współpracy sojuszniczej. Podwyższono gotowość bojową, a w powietrze wzbiły się polskie i amerykańskie samoloty. Obiekt odnotowały też stacje radiolokacyjne. Pociski dalekiego zasięgu Storm Shadow przekazuje Ukrainie Wielka Brytania. Są one przeznaczone do precyzyjnych uderzeń, powiedział brytyjski minister obrony Ben Wallace. Przekazanie tych systemów uzbrojenia daje Ukrainie najlepszą szansę na obronę przed ciągłą brutalnością Rosji, zwłaszcza celowymi atakami na infrastrukturę cywilną, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Ukraina ma prawo móc się przed tym bronić. Pociski mają być użyte na suwerennym terytorium Ukrainy. Ben Wallace dodał, że pociski Storm Shadow uzupełniają już przekazane systemy dalekiego zasięgu, w tym pociski HIMARS i Harpoon, a także ukraiński pocisk manewrujący Neptun. Zaostrzenie kodeksu karnego polecił ministrowi sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o przepisy dotyczące znęcania się nad bliskimi, zwłaszcza dziećmi. Szef rządu przyznał, że jest zwolennikiem kary śmierci. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, aby dla zwyrodnialców, dla morderstw i morderców, dla morderców z premedytacją stosować karę śmierci, ale ona jest dzisiaj niemożliwa do zastosowania, dlatego jestem zdecydowanym zwolennikiem zaostrzenia kodeksu karnego w tym względzie. Rząd zaproponował zmiany w prawie po śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy, który został skatowany przez ojczyma. Wczoraj prokuratura przedstawiła wyniki sekcji zwłok dziecka. Na ich podstawie zmieniono zarzuty wobec głównego podejrzanego. Ojczym Kamila będzie sądzony za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wobec matki dziecka rozważane jest uzupełnienie zarzutów o pomocnictwo w zabójstwie. Niemieckie sugestie dotyczące uzależnienia zgody na rozszerzenie Unii od rezygnacji z unijnej zasady jednomyślności skrytykował prezydent Andrzej Duda. Przebywający z wizytą w Albanii prezydent, pytany przez Polskie Radio o komentarz do niedawnych słów kanclerza Niemiec Olafa Scholza, podkreślił znaczenie polityki otwartych drzwi dla wspólnoty. Byłoby niedobrze, gdyby jakiekolwiek państwo członkowskie zastosowało taki swoisty szantaż wobec pozostałej części wspólnoty i wobec państw kandydujących do Unii Europejskiej, że jeżeli jego żądania, roszczenia nie zostaną spełnione, to będzie ono blokowało procesy akcesyjne, bo uważam, że byłoby to sprzeczne z interesami całej europejskiej wspólnoty. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że Unia opierała się w swoich założeniach na braterskiej współpracy krajów, a nie na tym, że jedne państwa forsują swoje interesy kosztem innych. Senat rozpatrzy ustawę o powołaniu Funduszu Ochrony Rolnictwa. Ma ona wpłacać rekompensaty rolnikom, którzy zostali poszkodowani w wyniku niewypłacalności podmiotów skupujących produkty rolne. Podczas debaty w Senacie wiceminister Ryszard Bartosik podkreślił, że ta ustawa jest oczekiwana przez rolników. Dochodziło, może nie tak często, ale są to sytuacje bardzo bolesne i trudne dla poszczególnych rolników, do sytuacji, kiedy rolnicy nie mogli odzyskać środków za dostarczone plony do firmy skupującej. Przeważnie działo się to wtedy, kiedy firma stała się niewypłacalna, ogłaszała upadłość. Nie mieliśmy rozwiązań dotychczas w tym zakresie. Ta ustawa te rozwiązania proponuje. Do wpłat na fundusz mają być zobowiązane firmy prowadzące skup, przechowywanie lub przetwórstwo produktów rolnych. Zostanie on także zasilony pieniędzmi z budżetu państwa w pierwszych 2 latach działania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Robert Grzędowski. Mistrzowie Polski, tak jak wicemistrzowie w Champions League, zagrali na remis. Barlinek Industria Kielce zremisowała na wyjeździe z węgierskim Telekomem Vesprem 29-29 w pierwszym meczu tej ćwierćfinałowej pary Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Zespół z Kielc prowadził po pierwszej połowie 16-13, w drugiej w pewnym momencie tracił do rywali 3 bramki, ale skończyło się remisem, a więc decydował będzie dosłownie rewanż w Kielcach ten 18 maja. 17 maja swój rewanż z niemieckim Magdeburgiem rozegra Orlen Wisła Płock. W pierwszym meczu tych zespołów było 22-22. Kilka minut temu rozpoczęły się 4 mecze czwartkowej części piłkarskich europejskich pucharów, czyli pierwsze spotkania półfinałowe w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Liga Europy to mecze Juventusu Turyn z Sevillą oraz Romy z Bayernem Leverkusen. No i po tych kilku minutach na obu stadionach na razie bez bramek. W Lidze Konferencji grają Fiorentina z FC Basel oraz West Ham z AZ Alkmaar. 6 minut minęło w pierwszym i w drugim meczu, na razie bez goli. Koszykarska Energa Basket Liga ma już pierwszego półfinalistę. To Legia Warszawa, która wygrała 3 mecz ze Spójnią Stargard 93-82, a całą ćwierćfinałową serię zamknęła zwycięstwem 3-0. Zespół z Warszawy do wygranej poprowadził dziś zdobywca 26 punktów, Amerykanin Kyle Vinales. Trwa mecz Trefla Sopot z broniącym mistrzowskiego tytułu Śląskiem Wrocław. W tym przypadku półfinalisty dziś nie poznamy, bo w serii jest remis 1-1. Rozpoczęła się 3 kwarta, to Śląsk prowadzi w Sopocie 51-40. A w tenisowym turnieju w Rzymie sensacja. Już w drugiej rundzie zawodów odpadła zwycięzczyni z Madrytu, Aryna Sabalienka. Najgroźniejsza rywalka Igi Świątek niespodziewanie nie dała rady Sophie Kenin. 7-6 i 6-2 dla Amerykanki. Sabalienki zabraknie już w 3 rundzie turnieju w Rzymie. Jest w tej 3 rundzie Magda Linet, która ograła dziś Czeszkę Lindę Noskową. Po meczu Polka powiedziała, co pomogło jej osiągnąć sukces. Bardzo trudno grać z kimś, kogo się nie zna. Akurat z Lindą trenowałam wcześniej, wiedziałam, czego się spodziewać. Miałam bardzo czysty, klarowny plan na ten mecz. Moje założenia się w zupełności źle sprawdziły, więc jestem zadowolona. Do 3 rundy nie udało się awansować Magdalenie Fręch. Przegrała z wyżej notowaną Amerykanką Madison Keys. Jutro nadal wiosenna, słoneczna pogoda z wyjątkiem południa kraju, południowego zachodu i Podlasia, gdzie pojawią się chmury i przelotne opady deszczu. Na termometrach 17 stopni na Podkarpaciu i miejscami nad morzem, 20 w centrum, 22 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Prawie 9 minut po 21 przed mikrofonem Maksymilian Maszenda. Dobry wieczór, witam serdecznie w Klubie Trójki, w którym porozmawiamy dziś o naszych zachodnich sąsiadach i rozliczeniach z historią. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz kilka dni temu w rocznicę zakończenia II wojny światowej napisał: Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. Zawsze będziemy za to wdzięczni. Co w praktyce oznaczają te słowa, które zrównują sprawców i ofiary? Dlaczego kanclerz Niemiec to napisał? I czy Niemcy próbują pisać historię na nowo? O tym porozmawiamy dziś z Aleksandrą Rybińską, publicystką tygodnika Sieci, specjalizującą się w tematyce niemieckiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także z Arkadiuszem Olarczykiem, wiceministrem spraw zagranicznych. Witam serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Pani redaktor, można by próbować mówić o być może skrócie myślowym kanclerza Scholza, czy też jakimś nieszczęśliwym przypadku, zbiegu okoliczności, literówce, nie wiem, ale post jest w mediach społecznościowych, a więc można założyć, że nie pisał tego nikt przypadkowo, ani też nie pisał na szybko, bo to jednak rocznica. Jak to się w takim razie stało? No, nie jest to nic nowego, muszę niestety powiedzieć, bo obserwuję to już chyba tak od co najmniej dekady. To znaczy były, co roku się odbywają różne uroczystości upamiętniające ofiary obozów koncentracyjnych, między innymi w Dachau. I pamiętam takie przemówienie, bodajże, nie wiem, 2016-2017 rok, nie powiem dokładnie, pan prezydent Gałków wczesny wygłosił podobne przemówienie i powiedział, że bardzo są Niemcy wdzięczni aliantom za wyzwolenie spod jarzma nazizmu. A więc bardzo ciekawe było w tym kontekście też obserwowanie reakcji niemieckich publicystów, dziennikarzy, którzy próbowali to tłumaczyć. Ja myślę, że niektórzy tłumaczyli to słusznie, bo wydaje mi się, że tak Niemcy to właśnie widzą. To znaczy, że w chwili, kiedy Niemcy przegrały wojnę, miały poczucie porażki, były one powszechne, tak? Porażki, straty. A dzisiaj, po tym jak Niemcy przerobili swoją historię, dzisiaj patrzą na to inaczej. Takie było tłumaczenie i dzisiaj uważają, że to było wyzwolenie. No, to były tłumaczenia, które się pojawiły w sieci ze strony niemieckich, także historyków, publicystów. Więc to jest pewien proces, który nastąpił w Niemczech. Z tego poczucia porażki, potem była faza takiego chęci zapomnienia, było budowanie dobrobytu w Niemczech, a potem był ruch 68, tak, gdzie w pewnym sensie to, ta przeszłość, te ciemne akapity niemieckiej historii zostały także użyte do tego, żeby całkowicie przebudować społeczeństwo na długi marsz przez instytucje. Stało się to, zresztą jest to argument dzisiaj używany przez Alternatywę dla Niemiec, stało się to pewną pałką polityczną, więc to ta pamięć, ta polityka historyczna przychodziła przez wiele przemian. I ona dzisiaj się znajduje w takim miejscu, co ja doświadczam, będąc na przykład w Radzie Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, że dzisiaj już Niemcy nie chcą za bardzo się tą przeszłością zajmować, tylko traktują je jako rodzaj przykładu, nie do powtórzenia, negatywnego przykładu, czegoś, czego należy uczyć młodych ludzi, żeby się to nie powtórzyło. I to widać też w gotowości właśnie wypłaty odszkodowań ofiar. To znaczy dzisiaj już są to głównie prywatne fundacje, które dają Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie jakieś środki na te ofiary III Rzeczy, które jeszcze żyją w Polsce. Jest to już coraz mniejsza grupa ludzi, ale najchętniej to by robili projekty edukacyjne. To znaczy już Niemcy są dzisiaj, postrzegają się jako kraj nowoczesny, postępowy, tolerancyjny, wzór wręcz, wzór moralności do naśladowania i nie pasuje do nich już ta przeszłość i ciągłe zajmowanie się nią nie jest komfortowe. W związku z tym mamy taki pewien, taką zmianę narracji, która bardziej pasuje do tego, jak Niemcy postrzegają siebie dziś. Więc Olaf Scholz tak naprawdę przekazał nam, jak Niemcy siebie widzą dziś i tą przeszłość, którą widzą zupełnie inaczej, inaczej niż my. I musimy mieć tego świadomość, kiedy z nimi rozmawiamy właśnie o takich rzeczach jako reparacje. Czy to nie jest tak, że Niemcy w ten sposób właśnie zmieniają to patrzenie na przeszłość przez takie głosy właśnie jak prezydent, były prezydent Gauck, czy właśnie teraz kanclerz Scholz, wiceminister Murawiecki? Ale to oczywiście nie był eksces, ten wpis kanclerza Scholza, bo takie głosy już były wcześniej. Ja pamiętam kilka lat temu również kanclerz Merkel mówił o wyzwoleniu Niemiec od nazistów przez aliantów, więc to jest pewna linia, która jest kontynuowana od dłuższego czasu i ona oczywiście jej celem jest tak naprawdę zmywanie odpowiedzialności Niemiec za drugą wojnę światową i to jakby wszyscy widzimy i czujemy, że to przepracowanie, że tak powiem, przez Niemców swojej historii oczywiście poszło w dla nich bardzo wygodnym kierunku z punktu widzenia ich samopoczucia, ale też trzeba podkreślać jakieś takie rozdwojenie jaźni w tym narodzie i myślę, że tu głębsze badania by się przydały, co jakby w tych głowach niemieckich siedzi i co rzeczywiście oni o nim myślą, bo gdy oni twierdzą, że przepracowali swoją przeszłość, że przestrzegają praw człowieka, że uregulowali wszelkie zobowiązania, z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że nie tylko jakby Polska podnosi publicznie kwestię reparacji, ale również są pozwy w Grecji, są pozwy we Włoszech, jest ich prawie 15 tysięcy, które zapadają w włoskich czy greckich sądach. I tam Niemcy w sposób bardzo twardy bronią się immunitetem jurysdykcyjnym, twierdząc, że nie można Niemców pozywać przed włoskimi czy greckimi sądami, ponieważ jest immunitet jurysdykcyjny, prawda? Z drugiej strony oni nie chcą w ten sposób regulować swoich zobowiązań, swoich długów, nie chcą z rządami Włoch czy Grecji rozmawiać, czy Polski, prawda, czy Serbii, czy innych krajów o odszkodowaniach dla ofiar, twierdząc, że to są sprawy już w ogóle załatwione i w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Więc proszę zwrócić uwagę, jaką mamy absolutnie rozwojenie jaźni tego narodu, który twierdzi, że przestrzega praw człowieka, że jest prawda, krajem praworządnym i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony używa różnego rodzaju tutaj blokad prawnych, które uniemożliwiają ofiarom II wojny światowej, bo takie osoby jeszcze żyją, uzyskania zadośćuczynienia za niemieckie zbrodnie wojenne. Więc to jest dla mnie przykład rozwojenia jaźni, jakichś podwójnych standardów, udawania, że nie ma problemu, mimo iż te problemy są. Więc to jest pewna polityka, którą oni prowadzą już od kilkudziesięciu lat, której celem po prostu jest rozmywanie tej odpowiedzialności za skutki II wojny światowej, za zbrodnie wojenne, zacierania tej odpowiedzialności, wybielania swojej historii, przerzucania odpowiedzialności na inne narody. I to są niestety efekty i musimy mieć świadomość, że jest to proces bardzo szybko postępujący. On też w mojej ocenie postępuje dzisiaj w sposób bardzo szybki, dlatego że Niemcy jednak dostrzegają w mojej ocenie tu aktywność naszego kraju od kilku lat, gdzie my bardzo intensywnie na arenie nie tylko krajowej, ale też międzynarodowej ten problem podnosimy. I myślę, że to sprawia im pewnego rodzaju problem, trudność wizerunkowy i stąd też takie właśnie taka narracja, że Niemcy zostały wyzwolone, a nie zostały pokonane w wyniku zakończenia II wojny światowej. Właśnie pytanie też w takim razie, jak reagować na to, ale też na inne stwierdzenia, bo niedawno mieliśmy przecież też do czynienia z polskimi obozami śmierci, które to się pojawiły bodajże w telewizji ARD i chyba Tagesschau, czyli największym programie informacyjnym. Jeżeli stwierdzenia polskie obozy śmierci pojawiają się gdzieś w Stanach Zjednoczonych czy w Ameryce Środkowej, to oczywiście prostujemy to, ale można się takich błędów ciągle jeszcze, czy celowych działań spodziewać. Natomiast od Niemców chyba wymagamy więcej, a również u nich się to zdarza. Dlaczego pani zdaniem? No oczywiście oni się tłumaczą zawsze skrótem myślowym, tak, że chodziło im o geograficzne określenie, także te obozy znajdowały się w Polsce i polski MSZ, muszę powiedzieć, że przez bardzo, bardzo wiele lat konsekwentnie prowadził politykę właśnie korygowania tych błędów i ona okazała się skuteczna, bo nawet jeżeli takie rzeczy się jeszcze zdarzają, to one się zdarzają bardzo rzadko. A pamiętajmy, że ja pamiętam, jak zaczęłam pracę w Rzeczpospolitej gdzieś w 2006 roku, to było to nagminne. To było nagminne. Takie przypadki były co chwila. Dzisiaj już tak nie jest. I były potrzebne kampanie, ale one okazały się rzeczywiście skuteczne. To są dzisiaj wyjątki. I oczywiście można się doszukiwać jakiejś złej woli, ale bardzo często wynika to także, no nie wiem, z braku wiedzy. Bo no, niemiecka polityka historyczna doprowadziła do tego, że dzisiaj to upamiętnienie tych wydarzeń II wojny światowej, niemieckich zbrodni, stało się zrytualizowane. To są rytuały, które są odprawiane co roku w odpowiednie rocznice. Tak? Są to po prostu rytuały puste. One są już pozbawione treści. To znaczy, że Niemcy także przez to, że to stało się puste i zrytualizowane, już nie wiedzą, z czym to się właściwie łączy. To znaczy, co tutaj jest upamiętniane. I to widać potem w badaniach, że 70%, ja nie wiem, czy to był ten polsko-niemiecki barometr Instytutu Spraw Publicznych, gdzie się okazało, że 70% młodych Niemców uważa, że ich dziadkowie byli w ruchu oporu. To się bierze właśnie z tego, że nie ma już kontekstu, nie ma treści. To są rzeczy, Niemcy odprawiają te rytuały, ponieważ nie mogą tego nie robić. To znaczy nie są w stanie pozbyć się odpowiedzialności za II wojnę światową, bo im na to nikt nie pozwoli, nie pozbędą się tego. Więc zredukowali to do takich powtarzających się gestów. I bardzo mądrze, już nie wiem kto powiedział, że jeżeli Niemcy rzeczywiście chcą pojednania z nami, to najpierw musi być zadośćuczynienie. Inaczej pojednanie po prostu nie jest możliwe i my musimy im to powtarzać, że oni swoją polityką właśnie historyczną, polityką pamięci, w zasadzie całkowicie oderwali się od tej historii i w zasadzie już tylko odprawiają jakieś serię gestów, rytualne powtarzanie, że oni oczywiście są winni. Pan prezydent Steinmeier to już nie wiem ile razy przyjeżdżał, żeby siekać. My to wiemy. Problem polega na tym, że na tym musi, za winą musi iść odpowiedzialność i zadośćuczynienie. I to jest coś, co powinniśmy im powtarzać, bo oni uważają, że my się po prostu pojednamy, zrobimy grubą kreskę, zapomnimy o tym wszystkim, co było. Dzisiaj jesteśmy, często ten argument się pojawia, fajni, postępowi, wspólnie w Unii Europejskiej, partnerami, więc po co sobie takimi rzeczami zaprzątać głowę? Dla wielu Polaków, wiele osób albo miało rodziców, dziadków, którzy zginęli w tej wojnie lub byli ofiarami tak Niemców. No jest to wciąż żywa ta historia, więc myślę, że tutaj mamy zupełnie inne postrzeganie od Niemców i mnie to szczerze powiedziawszy irytuje, bo jeżeli to są zwykli Niemcy, to mogę to zrozumieć, ale jeżeli to są przedstawiciele elit, no, intelektualnych, politycznych, to rzeczywiście można oczekiwać nieco więcej. Jak powszechna jest wiedza w Niemczech o II wojnie światowej na terytorium Polski? Czy to jest tak, że to nowe pokolenie jeszcze się uczy w jakikolwiek sposób przeżywać? Czy to jest tak, jak pani redaktor mówiła, to jest tylko pewien rytuał już całkowicie wybrany z treści i zapominany z czasem tak naprawdę przez kolejne i kolejne pokolenia? Czy ta wiedza u młodego pokolenia jakkolwiek jeszcze istnieje w jakikolwiek głębszy sposób? Znaczy, ja pamiętam, ja chodziłam do szkoły w Niemczech. Oczywiście to było dawno temu. Natomiast nauczanie Holokaustu było bardzo ważnym elementem nauki w szkole. Ale głównie Holokaust. Znaczy, nauka była skupiona na zbrodni dokonanej na Żydach. Natomiast co się tyczy Polski, to ona w zasadzie nie występowała, a okres międzywojenny w Polsce, w moim podręczniku do historii, to było tak mniej więcej dwie kartki, dwie strony. I na dodatek, o ile ja pamiętam, był określany jako krwawa dyktatura Piłsudskiego, więc mamy tam, dodatkowo jeszcze były takie, mój ojciec pamiętam pojechał do szkoły, żeby to prostować, jak często niestety musiał robić. Więc problem polega na tym, że Polska zupełnie nie jest przedmiotem zainteresowania. Myślę, że ona w nauczaniu nie występuje. Holokaust jest tutaj główny boom i rzeczywiście o tym niemieckie dzieci się dowiadują. Natomiast od moich czasów szkolnych trochę czasu minęło, więc nie wiem, jak wyglądają programy szkolne dziś, ale wydaje mi się, że sądząc po tym, że czas okupacji w Polsce jest w większości Niemcom w zasadzie nieznany, przyznają to nawet niemieccy historycy i politycy, że to jest rzeczywiście jakiś rodzaj niezapisanej kartki i była nadzieja, że między innymi ten pomnik, który miał powstać dla polskich ofiar wojny w Berlinie, miałby w jakiś sposób tą lukę wypełnić. No ale z tym są pewne problemy. Do tego wrócimy za chwilę. Więc no tu jest jakaś potrzeba rzeczywiście przekazania wiedzy. No, nie jest też tajemnicą, że Polacy o wiele bardziej interesują się Niemcami, ich kulturą, historią i polityką niż na odwrót. To widać także w przypadku liczby osób, które przyjeżdżają do jednego i do drugiego kraju. Więc jest tutaj pewna asymetria, która zapewne jest pokłosiem asymetrii także politycznej, gospodarczej naszych krajów. No, Polska jest tutaj krajem słabszym, chociaż nadrabiamy, zbliżamy się do tych Niemiec, ale przez dekady myśmy gonili. Myśmy gonili i w związku z tym ruch i zainteresowanie szło głównie w jedną stronę. Panie ministrze, pan często rozmawia w Berlinie, czy to z politykami, czy z wysokimi rangą urzędnikami. Jak oni reagują na polskie postulaty dotyczące reparacji i strat wojennych? Czy też zbywają to jednym zdaniem, nie ma podstaw prawnych, jest nam bardzo przykro i wstyd za naszych dziadków? Bardzo odbyłem już trochę tych rozmów z przedstawicielami Bundestagu i też administracji MSZ-u. I trzeba jakby podkreślić tak, że to starsze pokolenie polityków, ono jest autentycznie impregnowane na jakąkolwiek empatię i współczucie dla Polski. Uważają, że tu jakaś jest polityka, że to kampania wyborcza. Absolutnie nie ma tam żadnej empatii i współczucia i chęci zrozumienia. Powiedziałem, to starsze pokolenie niemieckich urzędników czy polityków realizuje jakąś pewną tutaj koncepcję, doktrynę państwową, że po prostu nie będą nikomu nic płacić. Natomiast wśród młodszych polityków widzę tu pewnego rodzaju zakłopotanie. I oni po tych spotkaniach wychodzą często przybici niestety. Ja to dostrzegam. Były również czasami takie sesje, że gdy zarzucam właśnie im, że to są puste gesty i to, co właśnie mówiła tu pani redaktor, rytuały też, gdy powiedziałem o tym, że takim rytuałem to był to klęknięcie Willy'ego Brandta pod pomnikiem w getcie żydowskim, no to jeden ze starszych polityków SPD obruszył się na mnie, chciał niemal wyjść ze spotkania, powiedział, że to był taki ważny gest, że Willy Brandt tyle zrobił dla pojednania, a ja to tak, prawda, lekceważę. Więc to pokazuje, że oni, część z nich wierzy w to, co mówi, ale część, myślę, że tego młodszego pokolenia, no, ma, jak usłyszy fakty, usłyszy te rzeczy, które żeśmy zgromadzili, zebrali, no to oni rzeczywiście wychodzą zasmuceni z tych spotkań. I myślę, że tam powoli będzie dojrzewa, tak sądzę. Jednak myśl taka, że no, coś trzeba z tym zrobić. Oczywiście czekajmy jeszcze na wybory, bo uznają być może, że jak się potencjalnie po wyborach może władza zmienić, to temat zniknie. I jeszcze u nich jest takiego rodzaju jakby oczekiwanie. Więc myślę, że to jest temat, z którym oni się będą musieli zmierzyć. Tym bardziej, że my przygotowujemy dużą dystrybucję raportów o stratach wojennych w języku niemieckim i rozpoczniemy już między połowy maja proces dystrybucji tych materiałów do Bundestagu, do niemieckiego rządu, mediów. Także myślę, że na pewno to może wstrząsnąć częścią młodszych polityków niemieckich, urzędników, którzy absolutnie nie mają pojęcia o drugiej wojnie, o okupacji Polski. To jest jakby jedna rzecz, brak wiedzy. Druga rzecz to jest, myślę, kwestia pewnego rodzaju traktowania Polski z wyższością po prostu. Oni traktują Polskę jako takiego junior partnera, powiedziałbym, z którym się nie muszą bardzo liczyć czy przejmować. Co innego oczywiście inne narody, powiedzmy Żydzi, to tutaj oczywiście Holokaust, stają na baczność, że tak powiem, skinają głowy, przepraszają. Jeśli chodzi o Polskę, to bardzo często widzimy po prostu butę i arogancję. Więc no niestety mamy trudnego sąsiada i musimy mieć świadomość, wyzbyć się tej złudzeń, że możemy tu ułożyć jakieś przyjazne relacje. Tych przyjaznych relacji po prostu nie będzie. My musimy prowadzić bardzo konsekwentną politykę zawstydzania Niemiec i w samych Niemczech, ale też na arenie międzynarodowej, w szczególności myślę, że w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, we Francji, czy w tych krajach, gdzie ten rezonans międzynarodowy jest znaczny. I to robimy już od dłuższego czasu, powiedzmy od kilku miesięcy od publikacji raportu. Dosyć intensywnie ten temat podnosimy w Kongresie Amerykańskim, w ONZ-cie, w Radzie Europy, w UNESCO, szereg spotkań, kolportacja raportu do wielu wpływowych think tanków, także Stanów Zjednoczonych. Więc ten proces rozpoczęliśmy i on jakby musi trwać, zanim do społeczności międzynarodowej dotrze, że jakby przekaz czy świadomość, że no, ta historia II wojny światowej, którą oni znają czy uczyli się, no nie była taka, jak się uczyli, prawda, czy taka, jak jest dzisiaj prezentowana. Bo chcę państwu powiedzieć, gdy kilka dni temu byłem w Wielkiej Brytanii, w Londynie, odwiedzaliśmy z panem ambasadorem Piotrem Wilczkiem Imperial War Museum, dotyczące właśnie II wojny światowej, to tam jakby są dwa segmenty tego muzeum. Pierwsze to jest poświęcone wojnie, agresji niemieckiej. Jest oczywiście też informacja o agresji na Polskę w 1939 roku przez Niemcy, przez Rosję i bitwy, walki w wielu różnych krajach. Natomiast na drugim piętrze jest jakby muzeum o Holokauście. Czyli mamy jakby rozdzielone zupełnie dwa elementy. Wojna, działania wojenne, bitwy, politycy, armie, czołgi, prawda? I później Holokaust. I co jest istotne i jakby ważne, no 3/4 zdjęć czy obrazków dotyczących Holokaustu pochodzi z Polski. Ale w świadomości Brytyjczyków, Amerykanów ta wiedza jakby nie funkcjonuje, że ta okupacja dotyczyła polskich obywateli. Bo połowa z tych zamordowanych Żydów to byli polscy obywatele. Oczywiście oni mieli różny stosunek do państwa polskiego, bo przecież te środowiska żydowskie nie były jednorodne czy jednolite. Tam też były różnego rodzaju spojrzenia na Polskę, na Niemcy, na Rosję. I trzeba powiedzieć jasno, że to nie były środowiska jednolite. Mówię o środowiskach żydowskich. Natomiast no, te 3 miliony zamordowanych Żydów to byli obywatele państwa polskiego. No ale to jakby w świadomości międzynarodowej nie funkcjonuje, prawda? Jakby ci Żydzi zostali jakby wyzbyci z narodowości polskiej, prawda? I stworzono jakby, że ci zamordowani Żydzi nie mieli związku po prostu z państwem polskim, czy z Polską, nie byli polskimi obywatelami, prawda? Byli takimi, no, że tak powiem, obywatelami bez narodowości, prawda? Bez oznaczenia, że byli to Polacy, Ukraińcy, czy inne narody. Więc musimy mieć świadomość, że historia została już napisana bez Polski, bez Polaków. I dzisiaj stoimy przed wyzwaniem, bardzo istotnym, ważnym wyzwaniem, aktualnym dla rządzących, zaznaczenia czy poinformowania opinii międzynarodowej i w Niemczech, i w Londynie, i w Waszyngtonie, i w Paryżu, że okupacja Polski była niezwykle brutalna, Polska poniosła gigantyczne straty ludzkie, materialne, rabunki i że ta wiedza nie jest powszechnie znana. Stąd jakby wydaje mi się, że to jest bardzo ważny element tej naszej polityki państwowej, polityki historycznej, żeby tą polską prawdę o historii II wojny światowej właśnie bardzo mocno promować, akcentować na arenie międzynarodowej, czego elementem również jest przez nas domaganie się odszkodowań wojennych, reparacji, ale także również podnoszenie tych elementów prawnych, wynikających z faktu, że obywatele polscy, ofiary II wojny światowej i ich spadkobiercy nie mają żadnej drogi sądowej dochodzenia roszczeń, bo nie ma żadnej umowy bilateralnej polsko-niemieckiej, nie ma żadnego traktatu pokojowego, a również o polskie ofiary nie mają żadnej ścieżki prawnej dochodzenia roszczeń. Pani redaktor, czy ten stracony czas, bo o tym tak naprawdę de facto mówimy cały czas, jeżeli chodzi o Niemcy, możemy jeszcze nadrobić, czy to poprzez takie działania, o których mówił minister Mularczyk, podejmowane przez MSZ, czy poprzez na przykład Instytut Pileckiego i takie wystawy, które mogliśmy niedawno oglądać w samym centrum Berlina, przy Bramie Brandenburskiej, pokazujące okrucieństwo Niemiec, coś, co pewnie dla wielu młodych Niemców może być szokiem, czy w ten sposób chociaż trochę ten czas możemy jeszcze nadrobić? Możemy oczywiście, tylko że no, to jest w tym momencie rzeczywiście korekta, tak? Pewnej narracji, która już istnieje, która już powstała bez nas. Także dlatego, że byliśmy za żelazną kurtyną i że polityka władz komunistycznych była taka, a nie inna. A w związku z tym to będzie trwało. To nie stanie się tak od razu, że jutro już zmienimy świadomość. Te sam problemy mamy przecież, jeśli chodzi o narrację, to z Izraelem, tak? To jest także problem ze środowiskami żydowskimi, tak? Ciągle korygujemy to stwierdzenie, że Polacy uczestniczyli w Holokauście. Więc tu też musimy zmienić pewną narrację, która się ukonstytuowała. I to będzie wymagało bardzo dużego wysiłku. I to zajmie sporo czasu. Myślę, że należy też podkreślać, bo to chyba nie wybrzmiewa wystarczająco, że jeśli spojrzymy na to, co Niemcy wypłacili w kategorii odszkodowań dla ofiar bezpośrednio, to były grosze, które trzeba było z Niemiec wyduszać siłą. I należy to podkreślać, bo oni zawsze mówią, że oczywiście materialne reparacje nie, ale moglibyśmy stworzyć taki fundusz. Trzeba to podkreślać, że mieli na to sporo czasu i że to szło jak krew z nosa, te wypłaty, ta ofiar. To były grosze. Wypłacili głównie sobie. To były dosłownie grosze. I wszystko to wtedy, bo to były lata 90., potem 2000, to było przykrywane grubą warstwą kiczu pojednania i no, po prostu swoją miłością nagłą do nas, że oni tak bardzo chcą się z nami pojednać. To jest takie wielkie szczęście. Udało im się tą całą debatę przykryć i zdusić zasadniczo. No i teraz naszym zadaniem jest jakby do tej debaty wrócić, a jak trzeba będzie, to trzeba będzie to na nich wymusić. Znaczy poprzez właśnie akcje także medialne, szukanie sojuszników różnych, czy to Grecja, czy są inne kraje, które także mają roszczenia. I po prostu to nagłaśniać, ponieważ jest to dla nich niewygodne, bo oni nie chcą, żeby istnieć w świadomości całego świata jako ten kraj, który mordował Żydów. I się nie rozliczyć. Oni chcieliby to zostawić już za sobą. Tak dzisiaj oni są na innym etapie. W związku z tym myślę, że to może być skuteczne, tylko nie spodziewajmy się rezultatów jutro. Znaczy Olaf Scholz nie zadzwoni jutro i powie, a no to proszę bardzo, to tutaj macie, nie wiem, bilion, dwa biliony, nieważne. To jest, nie leży w interesie państwa niemieckiego. A Żydzi otrzymali odszkodowania dlatego, Niemcy zapłacili bez najmniejszych pretensji, dlatego, że Niemcy w latach 50. chciały wrócić na arenę międzynarodową, wspólnoty międzynarodowej, a państwo Izrael to blokowało. I to była opłata za powrót do tej wspólnoty, z której zostali słusznie, wskutek swoich działań, wykluczeni. Więc oni zapłacili jakby. Państwo Izrael miało instrument, twardy instrument presji, skuteczny, którego my nie posiadamy w takiej formie. Znaczy, my nie jesteśmy państwem silniejszym od Niemiec, bo gdybyśmy byli, to ta asymetria by nam ułatwiła, znaczy asymetria naszą korzyść. Tak jak na przykład Niemcy wypłacili Namibii odszkodowania, ale były to jakieś grosze, jeszcze nazwali to pomocą rozwojową. Czyli Namibia była na tyle słabym państwem, że nie była w stanie wywalczyć niczego więcej. Więc to też ta asymetria, że Niemcy są silniejszym państwem od Polski, też odgrywa tu pewną rolę. Ale im silniejsza będzie Polska, tym także łatwiej nam będzie w rozmowach z Niemcami, żeby te działania prowadzić. Pojawiają się głosy również w Polsce przecież, że jeżeli chodzi o reparacje, to pytanie przede wszystkim do pana ministra, jeżeli chodzi o reparacje, już jest za późno, minęło za dużo czasu, tak mówią sami Niemcy, ale też część opozycji i część polityków w Polsce, a może jest tak, że jest jeszcze, tak jak mówiła de facto pani redaktor, za wcześnie i patrząc też na to, że Niemcy po 125 latach oddali brązy z Beninu do Nigerii, dopiero pod koniec zeszłego roku, to jest historia tak naprawdę przed kilku tygodni. Tak, no to są wszystko właśnie, ja to mówię politykom niemieckim i oni jakby nie mają argumentów. Ja mówię, no jak to jest, że wy jedziecie do Nigerii i zwracacie brązy z Beninu? Zresztą na marginesie te brązy zostały już gdzieś tam się rozpłynęły w Nigerii, tak? Wróciły do jednej z rodzin. Annalena Baerbock chyba nawet kłopoty miała z tego powodu, że... Więc to aż jest komiczne, tak, że oni wracają brąz z Benin do Nigerii, rozmawiają, prowadzą rozmowy z Namibią, z innymi krajami, bodajże z Rwandą i chodzi tam o zbrodnie kolonialne, czyli z lat 1900 na początku wieku, prawda? Natomiast ja jej mówię, no ale to jak to jest, że wy rozwracacie tutaj Nigeryjczykom brązy z Beninu, a nie chcecie Polakom zwrócić, prawda? Oczywiście chodzi o skalę, prawda? Chodzi o skalę, bo ta skala była gigantyczna. Przecież łupiono setki miast, wywożono praktycznie wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Dość powiedzieć, że na przykład z samej Warszawy 50 tysięcy wagonów wywieziono z dobrami kultury. Rabowano po prostu wszystko, domy, muzea, przedsiębiorstwa, zakłady. Jasło przed zburzeniem, 200 pociągów widziano z dobrami. Wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, po prostu wywożono. Więc no dzisiaj Niemcy po prostu pewno mają wiedzę, gdzie te rzeczy się znajdują, bo pewno wiele z nich jest przedmiotem drugiego obiegu. Nie na oficjalnych aukcjach, ale kolekcjonerzy pewno się wymieniają tymi zrabowanymi z Polski obrazami, rzeźbami i innymi precyzjami. Więc ja uważam, że absolutnie mamy wielką szansę. Nie do końca zgadzam się, że kwestia tylko siły politycznej ma znaczenie, czy siły ekonomicznej, bo jesteśmy dzisiaj na takim etapie rozwoju praw człowieka, gdzie prawa człowieka, tak jak godność ludzka, prawo dziedziczenia, prawo własności, prawo do sądu, są opisane we wszystkich międzynarodowych dokumentach, czy w Deklaracji Praw Człowieka ONZ-u, czy w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, we wszystkich konstytucjach. Jest to coś jakby oczywistego, prawda? I nagle my pokazujemy, że są ludzie, którzy żyją w Polsce, są inwalidami, bez kończyn, bez wzroku, całe swoje życie byli kalekami i oni nie mają, nie dostali złamanego euro od Niemiec, a również nawet nie mają drogi sądowej. Więc to ludzie zaczynają rozumieć, tylko to trzeba im tłumaczyć. I ta obłuda niemieckiej polityki jest tak nieprawdopodobna, że to, co podkreśliłem wcześniej, że te środki, które Niemcy wypłacili, bo około 80 miliardów euro wypłacili różnym środowiskom poszkodowanym, ale proszę zwrócić uwagę, że ponad 85% tych świadczeń wypłacili głównie sobie, samym Niemcom. Bo kryterium, które oni przyjęli, było kryterium prześladowań politycznych i religijnych. Więc ci Niemcy, którzy stwierdzili, że utracili pracę, byli szykanowani, dostawali odszkodowania. I w jednej z ekspertyz czytałem, że w latach 50., 60. był przewodniczący Bundestagu, który dostał kilkadziesiąt tysięcy marek za to, że nie mógł zrobić profesury w czasach jakby III Rzeszy. Więc Niemcy w 85% to odszkodowanie wypłacili samym sobie. Również oczywiście wypłacili obywatelom Europy Zachodniej, Żydom, a Polakom oczywiście jakieś grosze, to mówimy o świadczeniach, które wypłacono w latach 90. przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie, gdzie wypłacono milionu osób, polskich pracowników przymusowych, jednorazowe wypłaty, tak zwane ex gratia, gdzie myśmy wyliczyli, że statystycznie Polak pracował około 3 lat dla gospodarki, dla niemieckich gospodarstw czy firm. Więc teraz sobie wyobraźmy, ile ten pracownik przymusowy, czy też jego spadkobiercy otrzymaliby za statystycznie 3 lata pracy w niemieckim przedsiębiorstwie. No to byłyby setki tysięcy euro, prawda? No więc tam wśród tych elit jest świadomość, że ta skala naszych roszczeń jest gigantyczna, ogromna. Stąd jest zmowa milczenia w niemieckiej klasie politycznej. To nieważne, czy to jest partia opozycji, czy rządowa, czy prawicowa, czy lewicowa. Tam jest po prostu zmowa milczenia. Oni wiedzą, że jak rozpoczną z nami dialog, to po prostu to będzie mówić o poważnych kwotach, prawda? Stąd udają, że nie ma tematu, zasłaniają się różnymi argumentami, a to, że przyjaźń chcemy zniszczyć, a to, że nas do Unii wprowadzili. A to, że nawet był argument, że to ofiarom życia nie przywróci. No właśnie, albo że jak będziemy to podnosić, no to trzeba do granic, kwestii granic wrócić. Więc paleta argumentów, którymi szermują, jest ogromna. Oczywiście w tle są gigantyczne odszkodowania, których nam nie zapłacili. I trzeba sobie powiedzieć jasno, że to był największy sukces niemieckiej dyplomacji. Niezapłacenie Polsce reparacji wojennych. Bo gdybyśmy te reparacje dostali, no to status Polski byłby zupełnie inny. I zakładam, że to dzisiaj Niemcy pracowaliby w Polsce na zmywaku, a nie odwrotnie. Na nasze żądania podnoszone w stosunku do Niemiec, Niemcy na ogół kwitują, mówiąc o braku podstaw prawnych. Dla mnie to brzmi trochę jak przyznanie racji, bo co to w zasadzie oznacza brak podstaw prawnych? To znaczy, tak, wiemy, jesteśmy winni, tak należy wam się, ale nie znajdujemy paragrafu. No jest jakby pewnym problemem, że po Poczdamie, w zasadzie w Poczdamie nie zostało to uregulowane. Chociaż Poczdam zakładał, że Niemcy powinny uregulować wszystkim krajom ofiarom w jak najwyższym stopniu te świadczenia odszkodowawcze. Później nastąpiła niestety zimna wojna, podział świata na dwa obozy, co skutecznie uniemożliwiło, czy dało pretekst Niemcom do tego, żeby z rządem komunistycznym ówczesnym nie rozmawiać. I to wszystko doprowadziło do sytuacji, że Niemcy bardzo sprytnie podczas różnego rodzaju rozmów, konsultacji, negocjacji unikały tego tematu, spychały go jakby z agendy bilateralnej. Czy to była mowa o odbędącym się w latach 70., czy później traktat 2+4. Cały czas unikano tego tematu, spychano go z różnych powodów. No i doszliśmy do dnia dzisiejszego, gdzie do dzisiaj nie mamy żadnej umowy bilateralnej z Niemcami w tym zakresie. A przecież tu ustawodawstwo jakby międzynarodowe jest jasne. Czy konwencja haska, czy statuty rzymskie, czy ogólne zasady prawa międzynarodowego mówią o nieprzedawnialności zbrodni wojennych. Po prostu nie ma okresu przedawnienia dla zbrodni wojennych, ludobójstwa czy zbrodni przeciwko ludzkości. I jedynym problemem jest to, że tak naprawdę bez woli Niemiec nie możemy z tym pójść do żadnego sądu, bo jeśli pójdziemy do arbitrażu, no to musi być wola Niemiec, żeby pójść do arbitrażu. Jeśli skierujemy sprawę do MTS-u w Hadze, no to musi być zgoda Niemiec. Więc jakby jesteśmy przed pewnymi decyzjami również o charakterze politycznym, dyplomatycznym, ale i prawnym, gdzie będziemy testować tą słynną niemiecką praworządność. Czy pójdą do sądu, podadzą się jurysdykcji, czy też będziemy oddziaływać jakby poprzez pewną formę presji politycznej. No, myślę, że tu musimy stosować wiele różnych gry na wielu różnych fortepianach. tak, żeby Niemcom uświadomić, że ich tutaj unikanie tematu będzie prowadziło tylko i wyłącznie do naszych kolejnych inicjatyw politycznych, dyplomatycznych, prawnych, historycznych, bo odnoszę wrażenie, że jednak nasze działania, które prowadzimy na całym świecie przez placówki, ambasady, no, są już przez nich zauważalne. Pani redaktor, rozmawiamy na temat reparacji, czy chcemy rozmawiać z Niemcami na temat reparacji, ale jest jeszcze inna kwestia, która ciągnie się od dawna, to znaczy miejsce upamiętnienia w Berlinie ofiar, polskich ofiar wojny i okupacji. Również to dla Niemców okazuje się problematyczne i ciągnie się już od bardzo dawna. Dlaczego tak się dzieje? No, dlaczego tak się dzieje? No, po pierwsze dlatego, że w międzyczasie była zmiana koalicji rządzącej, były wybory i ta sprawa utknęła także z tego powodu, a po drugie, no, zmieniła też jakby, została przesunięta z MSZ-u do pani Klaudii Roth, która jest tak naprawdę pełnomocnikiem do spraw mediów i kultury, no bo pomniki w Niemczech podlegają resortowi kultury. No i ona tak wędrowała, ta kwestia tego pomnika. Były głosowania w Bundestagu, wszystko bardzo pozytywnie, z wyjątkiem Alternatywy dla Niemiec, oczywiście, która głosowała przeciw. No ale inicjatorzy przede wszystkim tego pomysłu się martwią, no bo oni chcieli, żeby był to pomnik. No, taki trójwymiarowy, wymowny pomnik dla polskich ofiar III Rzeszy i tylko dla polskich ofiar III Rzeszy. Bo o to im chodziło. Oni też wyszli z założenia, że Niemcy mało na ten temat wiedzą, więc powinno być takie upamiętnienie. Z jakimś centrum dokumentacyjnym, gdzie mogliby się Niemcy poinformować o tym, jak wygląda okupacja niemiecka w Polsce. Natomiast w międzyczasie ten projekt, jest to projekt czysto niemiecki. To znaczy byli polscy historycy w grupie eksperckiej, która opracowywała taką wstępną koncepcję. No ale tak naprawdę Polska tu nie ma nic do powiedzenia. Że to jest projekt niemiecki, finansowany ze środków niemieckich, i odpowiedzialność za niego ponosi Bundestag, niemiecki rząd. Więc tutaj jakby nie ma udziału Polski w tym, więc oni mogą sobie oczywiście zrobić to, co chcą. Natomiast była taka nadzieja, myślę, w Polsce ogólnie i u inicjatorów, że są grupą naprawdę porządnych ludzi, Niemców, że to będzie właśnie coś takiego. No teraz się okazało, że ma to być coś trójwymiarowego, tak mi powiedział szef polskiego, Deutsche Spoleninstitut, czyli niemieckiego instytutu do spraw polskich w Darmstadt, Peter Oliver Löw, że on nie lubi pomników, że ma to być coś trójwymiarowego, ale on nie wie dokładnie co. A tak ogólnie będzie oczywiście jakaś część dokumentująca tą okupację niemiecką w Polsce, ale będzie to w szerszym kontekście miejsca spotkań polsko-niemieckich, które będzie dokumentowało całą historię polsko-niemiecką. Pani Klaudia Roth mówiła 1000 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa. No, jeśli weźmiemy, no to jest jednak pewien mały odcinek, bardzo istotny, tak? Który właściwie miał zostać jakoś Niemcom wyjaśniony. I osadzimy to w jakimś rodzaju domu, spotkań, 1000-letniej przyjaźni polsko-niemieckiej, no to utonie. Tak? To jest właśnie takie klasyczne rozmyte. Stawiamy to w bardzo szeroki kontekst i gdzieś to się rozchodzi, bo obok mamy, prawda, właśnie Williego Brandta, który klęka przed... I nagle robi się miło i przyjemnie i się okazuje, że tak naprawdę oprócz tego bardzo krótkiego, nieszczęsnego epizodu, prawda, łączyły nas wspaniałe relacje, a my byśmy właśnie bardzo chcieli, żeby oni się skupili na tym. Więc to jest trochę niepokojące, tylko że oczywiście prace są na razie na bardzo wstępnym etapie, bo się przez ostatni rok nic nie działo. Dopiero został przyznany jakiś 1 000 000 euro na to, żeby zacząć realizować. Pan Löw mi powiedział, że on będzie ściągał teraz jakieś propozycje pomnika, rzeźby, czegoś trójwymiarowego. Będzie szukał jakichś wykonawców. No i będą dopiero robili workshopy, grupy robocze, dyskusje, debaty, zbierali jakieś złote myśli i ewentualnie gdzieś tam, ile mnie ten proces potrwa, rok, dwa, trzy i na końcu ewentualnie powstanie jakaś już ostateczna koncepcja. No, biorąc pod uwagę, że pomnik Holokaustu, zanim powstał, to trwało 20 lat pracy, że wszyscy myśleli, że już go nie będzie, więc możemy się spodziewać, ponieważ jak powiedział pewien niemiecki historyk, w Niemczech nie ma koniunktury na pomniki i po prostu nie jest to rzecz priorytetowa ani dla rządu, już dla resortu kultury. W związku z tym może to potrwać bardzo, bardzo długo, zanim zobaczymy coś konkretnego. Panie ministrze, my w oficjalnych rozmowach w ogóle podnosimy tą kwestię, jeżeli chodzi o upamiętnienie polskich ofiar w Berlinie? Tak, oczywiście, że podnosimy, ale jest tak, jak tu powiedziała pani redaktor, no w Niemczech trwa, w mojej ocenie, ja nawet taki dzisiaj zrobiłem wpis na Twitterze, denacjonalizacja ofiar II wojny światowej, co oznacza, że na dzień dzisiejszy mamy upamiętnienie Holokaustu, czyli Żydów, mamy upamiętnienie Romów i Sinti, homoseksualistów i dzisiaj jest debata w Bundestagu na temat upamiętnienia świadków Jehowy, których było około 10 tysięcy. Więc to pokazuje, że te ofiary nie mają narodowości. Więc ja przypomnę, Żydzi, Sinti, Roma, homoseksualiści, świadkowie Jehowy. Tak jakby ofiary widzą dzisiaj Niemcy, Berlińczycy, młodzi Niemcy. Oni nie widzą ofiar polskich, serbskich, ukraińskich, nie widzą ofiar greckich, włoskich, tylko widzą ofiary w postaci właśnie homoseksualistów czy świadków Jehowy. Co oznacza, że no, nie jest to jakaś przypadkowa polityka. No, właśnie oni tak widzą ofiary. Tak widzi ich system prawny ofiary. No bo według tego kryterium im wypłacano odszkodowania. Według tych kryteriów oni mogli dochodzić roszczeń przed sądami. Mówię o Niemcach, nie mówię o Polakach, bo ich system prawny nie widzi Polaków. A ich system prawny nie widzi polskich księży. Przecież tysiące polskich księży czy sióstr zostało zamordowanych, prawda, w egzekucjach, czy w obozach koncentracyjnych w Dachau i w Oświęcimiu i wielu innych, prawda? Więc zwróćmy uwagę, jaka to jest dyskryminacyjna polityka wobec ofiar, prawda? Że oni część ofiar wyciągają na piedestał, a innych w ogóle nawet nie chcą rozmawiać. Ja im to oczywiście mówię w twarz, że to jest po prostu ewidentny brak woli politycznej, bo gdybyśmy my obiecali, że taki pomnik zrobimy, czy w ogóle jakikolwiek pomnik, to on by w ciągu roku był wykonany i już by stał, prawda? Więc oni no, są bardzo zakłopotani, gdy im to mówimy wprost i ja myślę, że coraz więcej moich kolegów z rządu, widząc jakby ich po prostu taką arogancję, butę, niewiedzę, zamykanie oczy na fakty, nabiera pewnej odwagi i coraz więcej moich kolegów z rządu im to mówi wprost o tych kwestiach i ja nie widzę jakby innej drogi, jak po prostu mówienie im wprost, że po prostu tą historię II wojny światowej ofiar oni fałszują, wybielają swoją rolę, dyskryminują ofiary z Polski, ale nie tylko z Polski, też jakby z innych krajów. No i ja nie widzę jakby innej drogi. To musimy konsekwentnie to robić, bo w przeciwnym przypadku się okaże, jeśli tego nie będziemy robić, że w przeciwnym przypadku, że to tylko my się już będziemy tłumaczyć z II wojny światowej, że nie pomagaliśmy Żydom, prawda? Bo wszyscy już de facto się wyczyścili, otrzepali. Tutaj zgadzam się z tym, że te wszystkie przeprosiny są rytualne. Oni rytualnie przepraszają, po czym otrzepują kurz na garniturze i wracają do biznesów, prawda? Więc my musimy po prostu wykonać ciężką pracę i w Polsce, i w Niemczech, i za granicą, żeby jednak tą polską opowieść, polską historię wbić mocno do świadomości i niemieckiej, i międzynarodowej. Pani redaktor, niedługo będziemy kończyć, ale chciałem się jeszcze zapytać, czy jest różnica w podejściu do Polski i do tej polityki historycznej Niemiec względem Polski, jeżeli chodzi o partie, największe partie polityczne w Niemczech, to znaczy czy CDU, CSU, SPD i Die Linke podchodzą w taki sam sposób, może pominimy AfD, czy jednak, czy te różnice są wyraziste, czy jest jednak pewna zmowa, jeżeli chodzi o klasę polityczną niemiecką? Myślę, że cała klasa polityczna niemiecka bez wyjątku ma świadomość tego, że wypłata reparacji nie leży w interesie Niemiec. Jest coś takiego jak racja stanu, interes narodowy. Myślę, że wszystkie partie w Niemczech, które jest dojrzałą demokracją, mimo wszystko mają świadomość tego, że nie leży to w interesie. I niestety też zaobserwowałam taki niepokojący trend, bo ja myślałam przez jakiś czas, miałam takie nadzieje związane z Partią Zielonych. Myślę, że jest to partia, która jest krytyczna wobec Rosji, która był Manuel Sarrazin, było tam kilku polityków, posłów, którzy byli troszeczkę bardziej otwarci na debaty na ten temat, proponowali jakieś alternatywne, jakieś kompromisy w kwestii reparacji, jakiś fundusz, coś w każdym razie tam napływało ze strony Zielonych. No ale potem miałam rozmowy z kilkoma politykami Zielonych, no i i po prostu usłyszałam to, co zwykle. To znaczy usłyszałam z ich ust, że tak naprawdę to te potworne zbrodnie, które Niemcy popełnili na Polakach w czasie II wojny światowej, to w sumie oznacza, że dzisiaj Niemcy powinni w ramach właśnie zadośćuczynienia przejąć więcej odpowiedzialności w Europie. Dosłownie, nie żartuję. Taka była argumentacja. Że na końcu zawsze wychodzi, że Niemcy powinni mieć więcej odpowiedzialności w Europie. Że właśnie Niemcy przecież powinni się nami zająć, nas zaproszyć i powinni całą tą Europę. I to będzie ich zadośćuczynienie. To będzie właśnie ten sposób, oni w jakiś naprawią swoje błędy i uszczęśliwią nas wszystkich po raz kolejny. I słysząc to, przekonałam się, że nie ma takiej siły politycznej w Niemczech, o której mogłabym usłyszeć coś innego, jeżeli koniec z łudzeniem się, że może być inaczej. Oczywiście AfD i Die Linke mają retorykę bardzo ostro. Oni mówią, że w ogóle trzeba wszystkie pomniki zlikwidować i nie wiem, postawić pomnik Goethego, że wymazać tą przeszłość. Die Linke znowu w drugą stronę. Jest partia też bardzo prorosyjska. Ale to ostatecznie nie ma znaczenia, bo gdyby te partie dochodzą do władzy, to one dobrze wiedzą, przepraszam, no gdzie są konfitury, czego trzeba bronić i to jakby też jest zrozumiałe, to znaczy tutaj nie oczekiwałabym. Ja myślę, że pani redaktor, że jest kwestią kluczową znalezienie granicy bólu dla Niemiec, tak? Jeśli zacznie ich to boleć mocno, ta presja międzynarodowa, lub też zostaną postawieni jakby w sensie wizerunkowym bardzo mocno przyparci do muru i dojdą do przekonania, że to niszczy ich wizerunek, to siądą do rozmów. I oczywiście jest dzisiaj kwestią, ile jeszcze musimy podjąć działań na arenie międzynarodowej, w sensie politycznym, dyplomatycznym, prawnym, żeby to zaczęło ich boleć. Dopiero wtedy zaczną rozmawiać o odszkodowaniach, reparacjach. Oczywiście nazywając to nie reparacjami, tylko tu, prawda, fundusze, współpraca, wspólne projekty, no bo im przez usta słowo reparacje nie przejdzie. No ale pewno taką formułę zaproponują w momencie, jak zacznie ich to bardzo, bardzo boleć w sensie wizerunkowym. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę, a do tego tematu z pewnością będziemy również w Klubie Trójki wielokrotnie jeszcze powracać. A moimi gośćmi była Aleksandra Rybińska i Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. A audycję realizowała Elżbieta Malinowska, a wydawała Zuzanna Cytrycka. Dziękuję i do usłyszenia za chwilę. Maksymilian Orzęda. Zapraszamy